na tk.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 30 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Czterej Polacy skazani w Anglii za więzienie i zmuszanie do pracy swych rodaków. Szybszej redukcji emisji dwutlenku węgla oczekuje od unijnych krajów Parlament Europejski. Kielce nie mają być konkurencją dla Opola, mówi prezes telewizji. Prezydent Opola zaprasza na swym profilu na festiwal jesienią. Za przestępstwo określane jako współczesne niewolnictwo skazano w Wielkiej Brytanii czterech Polaków. Mężczyźni sprowadzali do Anglii bezrobotnych znad Wisły. Zmuszali ich do pracy i mieszkania w nieludzkich warunkach. O wyroku sądu w Newcastle Adam Dąbrowski. Skazani wyszukiwali ludzi bez pracy i pieniędzy, obiecywali dobrze płatne zajęcie, dawali pracę za pensję minimalną, pensję, którą i tak przejmowali, bo pieniądze trafiały na ich konta bankowe. Ofiary musiały mieszkać w urągających ludzkiej godności warunkach. Każdy sprzeciw oznaczał groźby i bicie. Szokujące, takim słowem określił traktowanie tych ludzi prokurator, a sędzia przyznał mu rację. Wyroki? 12, 8, 7 i 5 lat więzienia. A to nie pierwszy taki przypadek. W połowie stycznia dwóch pochodzących z Nadwisły braci trafiło za kratki za podobne wykorzystywanie 18 swoich rodaków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Szybszej redukcji CO2 oczekuje od unijnych krajów Parlament Europejski. Plany krajowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poparli posłowie z Komisji Środowiska. O szczegółach Tomasz Majka. Każde państwo członkowskie będzie musiało ograniczyć emitowanie CO2, mając za punkt wyjścia już rok 2018. Wcześniej Komisja Europejska zaproponowała, by był to rok 2020. Jednak eurodeputowani w celu uniknięcia wzrostu emisji lub odraczania ich redukcji postawili na przyspieszenie. Komisja wyznaczyła wskaźnik redukcji do roku 2030 od 0 do nawet 40% w wypadku najbardziej rozwiniętych krajów. Dla Polski propozycja ta wynosi 7%. Przedstawiciele wielu branż ostrzegają, że może być to wyzwanie. Wynika to z faktu, że w krajach rozwijających się, w tym Polsce, przybywa zdecydowanie więcej niż na zachodzie budynków mieszkalnych czy aut. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Serię koncertów w Kielcach zapowiedział w tamtejszym amfiteatrze prezes Telewizji Polskiej. Jacek Kurski podkreślił, że nowa impreza nie ma być konkurencją dla opolskiego festiwalu. Nikt w Kielcach nie chciałby być fałszywym Opolem. Chodzi o to, żeby skorzystać z bogactwa polskiej piosenki, która musi mieć jakieś ujście. Z wielką radością przyjąłem propozycję i zaproszenie pana prezydenta Lubawskiego, żeby tutaj w Kielcach, w amfiteatrze Kadzielnia, spróbować pokusić się o stworzenie nowego formatu koncertowego, który z czasem powinien stać się festiwalem polskiej piosenki, który będzie oznaczał odświeżenie formuły polskich festiwali, który będzie oznaczał wpuszczenie pewnej pozytywnej, nowej energii. Prezydent Kielc Wojciech Lubawski stwierdził, że impreza jest szansą dla Kielc. My chcemy walczyć o swoje, życzymy Opolowi jak najlepiej. Ja osobiście chcę, żeby dalej kontynuowała ta formuła, bo ona ma tradycję. Ona ma tradycję i po 50 latach łamanie jej nie ma najmniejszego sensu. Jeszcze niedawno były 4 ważne festiwale w czasach PRL-u, piosenki różnych barw, że tak powiem, nikomu to nie przeszkadzało. Więc my swoje też chcemy teraz wygrać, to nie ulega wątpliwości. Wieczorem prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział na Facebooku, że w najbliższych dniach powstanie Akademia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Jej rolą będzie dbanie o jakość oraz tradycję festiwalu i polskiej piosenki, a także swobodę wyboru artystów. Razem z członkami Akademii oraz Narodowym Centrum Polskiej Piosenki zaprosimy Państwa jesienią do opolskiego amfiteatru na 54. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, napisał na swym profilu prezydent Wiśniewski. Motocykliści mogą jeździć po buspasach w Łodzi, Trójmieście, Szczecinie i Krakowie. W stolicy jest za to mandat, ale być może to się zmieni, ponieważ władze Warszawy zleciły badania, czy jednoślady mogłyby pojawić się na pasach przeznaczonych dla autobusów. Bardzo dobry pomysł. Dużo bezpieczniejsza jazda, dużo wygodniejsza. Myślę, że my nie spowodujemy tego, że autobusy będą wolniej jeździły. Na razie zawarliśmy umowę z Politechniką Warszawską, która na nasze zlecenie przygotuje analizę. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Przeprowadzi symulację, jak ten ruch by wyglądał po ewentualnym dopuszczeniu motocyklistów na buspasy. Moim zdaniem te buspasy są takie same. Lech Potyński, redaktor naczelny miesięcznika Świat Motocykli. I skoro jest możliwość jazdy po buspasach w innych miastach, no nie widzę powodu, dlaczego jeden ZTM ma się upierać, że u nas nie. Doświadczenia miast z innych części Polski pokazują, że nie będzie Armagedonu. Fajnie było w tym sezonie pojechać buspasami. Wyniki mają być znane we wrześniu. Jest zatem szansa, że motocykliści będą mogli pojechać buspasami jesienią. To był serwis Trójki. Synoptycy zapowiadają w nocy burze. Aż w 13 województwach mogą im towarzyszyć opady gradu i silny wiatr do 80 km na godzinę. Na termometrach od 14 stopni w Suwałkach do 18 we Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie. Środa pochmurna, ale z przejaśnieniami. Możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach oraz burze z gradem. 18 stopni w Suwałkach, 19 w Koszalinie, 21 w Toruniu i Warszawie, 22 w Poznaniu, 24 w Krakowie, 27 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio Muzyki, Jerzy Gordowicz. Dobry wieczór. Dziś głównie polskie premiery i rodzimi mistrzowie syntezatorów. Z jednym wszakże wyjątkiem. Wielowątkowy, kryształowy powrót, którą to kompozycję, poczynając od ubiegłego tygodnia, ze względu na rozmiar, przedstawiamy etapami, pochodzi z tokijskich koncertów Klausa Schulze. Obszerne fragmenty tej części występu na zakończenie audycji. Przypominam, El Muzyka w Trójce we wtorki do 23. Notabene Klaus właśnie nam towarzyszy. Znamienny tytuł – Kryształowy powrót. Natomiast nazwa krajowej nowości niech przez chwilę pozostanie ukryta. Współczesny remiks utworu sprzed 30 lat, wykorzystywanego w telewizji. Gra Krzysztof Duda. Thank you. Palm dla mojego miasta. L-muzyczna dedykacja od mieszkańca Gdyni. Dwupłytowy album nosi tytuł 3C, Three City. Chodzi tu o Trójmiasto i trzech kompozytorów, prawie sąsiadów, z dostępem do morza. Za chwilę ponownie Krzysztof Duda, tym razem powalający super dynamicznym swingiem. Infobox to także Gdynia w tle. Tomasz Łosowski towarzyszy na perkusji. To oczywiście nie ten super dynamiczny swing autorstwa Krzysztofa Dudy. Utwór także z... O właśnie, jaki tytuł. To była jedna z impresji kompozytora z Gdyni. A teraz już zapowiadane z falstartem Infobox. Krzysztof Duda, Robert Kanan i Przemysław Rudzi podjęli się zadania, które w dołączonych didaskaliach opisali następująco. Płyta zatytułowana 3C to ukłon w stronę Trójmiasta, wyjątkowego miejsca na mapie naszego kraju. Burzliwa historia, pełna upadków i wzlotów, ale także współczesne perspektywy, artystyczny klimat, miejsce pracy, życia, realizacji planów i zamierzeń, oddech i dystans, gdy stojąc na brzegu morza spogląda się na oddalające statki. To wszystko złożyło się na warstwę koncepcyjną dzieła. Jest w nim elektroniczny rock progresywny Przemka, charakterystyczny el-romantyzm Roberta i analogowe klimaty Krzysztofa. Jeżeli chodzi o el-romantyzm Kanala, to w tym oto przypadku mogą Państwo poczuć się zaskoczeni. Lojalnie uprzedziłem. Tytuł: Miasto wczoraj. Konceptualny utwór z przedstawienia Magiczny sklep. Thank you. to wczoraj. Zatem ten fragment realizacji teatralnej Robert Kanan zadedykował Sopotowi sprzed lat. W albumie 3C mamy także jego kompozytorskie skojarzenia z Sopotem dzisiejszym. Jednak jestem przekonany, że najbardziej zainteresuje Państwa sopocka futurystyczna impresja, nazwana Miasto Jutro. Czyżby ilustracja przyszłościowych romantycznych wędrówek po plaży? Grał zamyślony Robert Kanan. Za tydzień z premierowego albumu wspólne nagranie tria Duda, Kanan, Ruć. Utwór chyba najważniejszy, Trójmiasto, z udziałem trębacza Piotra Dolskiego. A już w tle solo Przemysław Ruć z utworem Milenijny Sen, dedykowanym, jak się Państwo domyślają, najstarszej metropolii Trójmiasta, Gdańskowi. Kompozytor co prawda urodził się w Elblągu, lecz ukończył Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu spod znaku Neptuna. Studia w Gdańsku w jego przypadku okazały się niezwykle udaną przepustką do twórczej działalności. Kompozytor i popularyzator wiedzy astronomicznej Przemysław Ruć w krótkim czasie nagrał kilkanaście solowych albumów i wziął udział w realizacji 7 płyt z zaproszonymi muzykami. Pozostaniemy dziś w jego towarzystwie ponad kwadrans. Milenijny sen. trójkowa premiera. Milenijny sen Przemysława Rudzia, a za tydzień El Epickie Trójmiasto, Tria, utwór na organy, syntezatory oraz gościnną trąbkę. Dziękuję muzykom za pamięć i nowe nagrania. Natomiast artysta Digital Simply World informuje, że nagrał kolejną płytę. Tytuł Synchronization with the Void of Space. Premiera na razie tylko w internecie. Natomiast Władysław Komendarek 9 czerwca we Wrocławiu w Szkole Muzycznej przy Placu Orląt Lwowskich będzie prowadził warsztaty, a może będzie to nawet wykład o L muzycznej proweniencji. Najbliższy występ Władysława Komendarka to koncert 10 czerwca w parku imienia Jana Kasprowicza w Świdnicy. Świdnica, 10 czerwca, około godziny 20:30. A jeżeli chodzi o trójkę i studio muzyki, za chwilę znajdą się Państwo w Japonii. Ostatnia część utworu, Kryształowy Powrót. Album Life in Tokyo, 2010 rok. 40 w oficjalnej dyskografii mistrza. A gdy dodamy multiboxy, Silver Edition, Historic Edition, Jubilee Edition, Contemporary Works, pierwsze i drugie wydanie, okaże się, że Big in Japan ma numer 101. Emocji do 23 na pewno nie zabraknie. Klaus Schulze i Kryształowy Powrót. 20 marca 2010 roku utwór The Crystal Returns otwierał koncert Klausa Schulze w Tokio. Padło nawet nowe określenie, no, dyskusyjne, muzyka kosmicznego ambientu. To, domyślam się, komplement. A wcześniej w dorobku kompozytora intrygująca płyta Dziękuję bardzo i po 3-letniej przerwie po Big in Japan Shadowlands. Życzymy zdrowia, panie Klaus, bo wena jak dotąd nigdy pana nie opuszcza. Do usłyszenia.